اور اس کا دوسرا نام سورۃ الغرف بھی ہے. سورۃ کے آخر میں مومنوں اور مشرکوں کے دو الگ الگ گروہوں کا تذکرہ ہے. وہ جماعت در جماعت نیک لوگ جنت کی طرف اور بد لوگ جہنم کی طرف جائیں گے, اسی سے اس کا نام رکھا گیا سورۃ الزمر. اور اسی طرح اس کے اندر لفظ غرف آیا ہے, اسی بنا پر اس کا نام سورۃ الغرف بھی ہے. مکی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی, اس کی 75 آیات اور 8 رکوع ہیں. کلمات 1172 کلمات اور حروف 4908 حروف پر مشتمل ہے. سورت کا نمبر 39 اور نزول نمبر 71 ہے. اس سے پہلے 70 سورتیں نازل ہو چکی تھیں. گزشتہ سورت کے ساتھ ربط اور تعلق دو قسم کا ہے. ایک تو گزشتہ سورت میں کفار کو توحید سے انکار اور تعصب کا ذکر تھا, اور اس میں ان کے عقیدے کی تفصیل اور اس کا رد بیان کیا جائے گا. دوسرا, گزشتہ سورت میں کہا گیا تھا آخر میں وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, کہ عن قریب ہی ان کی خبر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ان کا کیا انجام ہوتا ہے. تو اس صورت میں اس کا خبر بیان کی گئی ہے کہ قرآن کی صداقت کی خبر بیان کی گئی اور منکرین کا انجام جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کے انکار کیا ان کے حالات بھی واضح ہو گئے. موضوع اس کا نار تو پہلے ایک آ چکی ہو. موضوع اس کا آپ کی دعوت کا مقصود بتلایا گیا ہے کہ بندگی صرف اسی کی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کی حقانیت ماننے والوں کے نتائج اور ثمرات منکرین کا انجام یہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہ توحید کی خاطر اگر اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے تو وہ بھی چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا چاہیے. انیل کفار کو مطلع کیا گیا ہے کہ تم میرا راستہ اور میرا مشن کسی صورت میں بھی روک نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل منزل کے معنی میں نازل شدہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا, اس لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے نہیں بنائی بلکہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے, جو ہر چیز پر غالب بھی اور اس کی ہر کام میں حکمت بھی. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب کو ساتھ حق کے, نازل بھی حق کے ساتھ ہوئی اور جو کچھ اس کے اندر وہ بھی تمام کا تمام حق ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ, بس عبادت کیجئے اللہ کی اس حال میں کہ خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار, بندگی اور پکار خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے, کسی اور کی بندگی کسی اور کے لیے کوئی عاجزی انکساری نہ ہو. الَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ, خبردار اللہ ہی کے لیے خالص دین, خالص دین اللہ کے لیے. اگر اس دین کے اندر معمولی سی بھی ملاوٹ کر دی تو اس کو اللہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. کیسے ملاوٹ کرتے ہیں؟ جیسے کہ ان لوگوں نے کیا. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور اولیاء, کہتے یہ ہیں کہ نہیں ہم ان کی عبادت کرتے مگر یہ ہمیں قریب کرتے ہیں اللہ کے قریب کرنا. تو یہ خالص نہیں ہے کہ کچھ اللہ کی ہے کچھ اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی. اور کہتے کیا ہیں کہ ہم ان کے یہ ادب و احترام عزت احترام اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت کا مطلب یہ نہیں وہ تمام پہ تمام اس چیز کو عبادت سمجھ کر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس کا نام رکھتے تھے احترام، ادب، یہ نام رکھتے تھے، اپنی طرف سے کہتے تھے کہ ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، یہ نام دیتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اس انداز کا ادب کرنا، احترام کرنا، جس کو انتہادت کا غلو انہوں نے دے رکھا تھا، اسی کو عبادت سے تعبیر کیا. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جن چیزوں کے اندر وہ اختلاف کرتے رہے. ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جو جھوٹ بولنے والا اور کفر کرنے والا ہو. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر ارادہ کرتا اللہ کہ بنائے اولاد، چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا. سبحانہ، وہ اس عیب سے، اس کمزوری سے پاک ہے. واللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک ہی ہے اور جو زبردست ہے. اگر اس نے اولاد بنانی ہوتی تو اپنی مخلوق میں سے جو بہترین کوئی چیز جس کو چاہتا چن لیتا، اور اولاد تو وہ بناتا ہے جس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں بیمار ہو گیا تو میرا خیال کون کرے گا، بڑھاپے کے اندر مجھے سہارا دینے والا کون ہوگا، فوت ہو گیا تو میری جائیداد کا وارث کون بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کمزوریوں سے تمام سے پاک، نہ اس پر بڑھاپا، نہ اس پر بھاری، نہ اس پر کوئی اور چیز، اس لیے اس کو اولاد بنانے کی کیا ضرورت، تمام سے تمام مخلوق اس کے تابع ہیں. خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل، پیدا کیا اس نے آسمان و زمینوں کو مقصد کے ساتھ، لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر. وسخر الشمس والقمر، مسخر کر دیا اس نے شمس و قمر، یعنی تمہارے فائدے کے لیے ان کو چلا دیا. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہے ہیں ایک وقت مقررہ کے لیے، ایک وقت مقررہ تک چلیں گے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں. اللہ العزیز الغفار، خبردار غالب اور بخشنے والی وہی ذات ہے. خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا اس نے تمہیں ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. ثم جعل منها زوجها، پھر بنایا اسی سے اس کی بیوی کو، یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو. وانزل لکم من الانعام ثمانية ازواج، اور پیدا کیے تمہارے لیے جانوروں سے آٹھ جوڑے. انزل بمانا خلاقا، پیدا کیے اس نے تمہارے لیے چپایوں سے آٹھ جوڑے. آٹھ سے مراد دوسری جگہ پیچھے سورہ انعام کے اندر آپ نے وضاحت پڑھی ہے کہ وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، چار یہ مذکر اور چار ان کی مادہ مونس ہیں. تو یہ آٹھ جوڑے جو اللہ تعالی نے جن کے ذبیحہ کا، جن کے قربانی کا حکم دیا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، پیدا کیا تم کو تمہاری ماؤں کو رحموں میں، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں، ایک حالت سے پھر دوسری حالت میں. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، تین اندھیروں میں رکھ کر تمہیں پیدا کیا. پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، مشیمہ وہ جلدی جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے اس کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر رکھ کر تمہاری پرورش کی. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے بادشاہ. لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، کوئی الہ نہیں مگر وہی، تم کہاں بٹکے پھرتے ہو، اس کو چھوڑ کر دوسرے دروں پر کیوں جا رہی ہو. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اگر تم نہ شکری کرو تو بے شک اللہ بے پرواہ تم سے. وہ کہ تمہارے شکریہ ادا کرنے، تمہاری نمازیں، تمہارے ذکر و اذکار ان کا کوئی محتاج نہیں ہے، کہ تم یہ کرو گے تو اس کی حکومت چلے گی، وہ بے پرواہ ہے. ولا یرضى لعباده الكفر، لیکن وہ نہیں پسند کرتا اپنے بندوں سے کفر کو، وہ کہ محتاج نہیں ہے، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے اس کی نہ شکریہ کرے اس کا کفر کرے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکریہ کرو تو اس کو پسند کرتا ہے، محتاج نہیں. اگر کفر کرو گے تو اس کو ناپسند کرتا ہے، شکریہ ادا کرو گے تو اس کو پسند کرتا ہے. وَلَا تَذَرُوا وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى، نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ. ثم الی ربکم مرجعکم, تے تم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, وہ تمہیں تمام خبریں دے گا جو تم عمل کرتے رہے. اس لیے کہ انہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. جب دلوں کی باتیں جانتا ہے, جو ابھی کام کیا نہیں, تصور میں ابھی آپ کے بعد میں آئے گا, ہفتے بعد, مہینے بعد, سال بعد, جو آپ کے تصور اور ذہن میں آنا ہے وہ اس کو آج بھی جانتا ہے. جو تم نے کر لیے ان کو نہیں جانتا, جب ان کو جانتا پھر بدلہ بھی اس کے مطابق دے گا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ, جب پہنچتی انسان کو کوئی تکلیف, پکارتا ہے اپنے رب کو اس حال میں کہ رجوع کرنے والا ہوتا ہے اسی کی طرف, پھر اسی کے حال دہائی اٹھتے بیٹھتے ہے اللہ ہے اللہ. ثم اذا خوله نعمتا منه, پھر جب بدل دیتے ہیں ہم اس کو نعمت میں اپنی طرف سے, یا عطا کر دیتے ہم اس کو نعمت اپنی طرف سے. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل, بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ بلا رہا تھا اس سے پہلے, جس ذات کو بلا رہا تھا اس کو بھی بلا دیا, اور جس تکلیف کی طرف ہاتھ دہائیاں دے رہا تھا وہ بھی بھول گیا, اور الٹا ناشکری پر اترایا. کیسے؟ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ, کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور شریک, اندادا ند کی جمع اور شریک بنا دیتا ہے, تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اس کے راستہ سے. خود تو گمراہ ہے ہی, لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. یار آپ کو ماشاءاللہ بڑے بیمار سے کیسے ہو گئے؟ جناب فلاں دربار پر گئے, کیا ہی باتیں, شفا اللہ نے دی لوگوں کا گمراہ کرنے کے لیے نسبت غیروں کی طرف. فلاں تیری تکلیف کیسے ہوئی؟ فلاں کی نظر کرم ہوگی, فلاں کی منت مانی, فلاں کا یہ کیا. خود بھی گمراہ, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اب یہ غلط نسبتیں دے رہا تاکہ تم بھی ایسے کرو. قل تمتع بکفرک کا قلیلا, کہہ دیجیے فائدہ اٹھا لے اپنے کفر سمیت تھوڑی دیر. بکفرے کا باب ماں کے معنی میں, فائدہ اٹھا اپنے کفر سمیت تھوڑا وقت. انک من اصحاب النار, بے شک ہے تو تو آگ والوں میں سے. چار دن زندگی کے مزے اٹھا, روح نکلتے ہی سیدھا جہنم میں. امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدا وقائما, کیا وہ انسان جو کنو جو قیام کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں, تو سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا. قانتن کا مناتا ہے عاجزی انکساری کرنا, جو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساریاں کرنے والا رات کی گھڑیوں میں, کبھی سجدے کی حالت میں, کبھی قیام کی حالت میں. یحذر الآخرہ, آخر سے ڈرتا ہے کہ اللہ کے دربار میں حساب و کتاب دینا. ویرجو رحمت ربہ, اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے, ڈر بھی ہے اور امید بھی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ جو نہیں جانتے؟ ایک آدمی پڑھا لکھا سمجھدار ہو اور ایک بالکل جاہل, یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو ان کے انجام کیسے برابر ہوں گے؟ جیسے اعمال برابر نہیں, انجام برابر کیسے؟ تو جو اللہ کی معرفت جانتے ہیں, اللہ کے احکام جانتے ہیں, وہ عالم ہیں, اور جو نہیں جانتے وہ جاہل ہیں. یہ دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ دنیا میں اعمال کے اعتبار سے برابر نہیں, تو آخرت میں انجام کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب, نصیحت و عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, کہہ دیجئے اے میرے بندوں کو جو ایمان لائے, ڈرو اپنے رب سے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا, واسطے ان لوگوں نے جنہوں نے اچھے عمل کیے اس دنیا کے اندر بھی ان کے لیے حسنۃ اچھائی ہی ہوگی. وارض اللہ واسعۃ, اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر تمہیں ایک جگہ نیک اعمال کرنے کا, توحید پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا, تکلیفیں پریشانیاں ہیں, اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, وہاں چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاؤ. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, سوائے پورا پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو اجر ان کا بغیر حساب کے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہہ دیجئے مجھے تو حکم دیا گیا ہے میں عبادت کروں اللہ ہی کی, اس حال میں کہ خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے اس کا مطیع اور فرما بردار ہونے والا ہو جاؤں، تمہیں بعد میں حکم دوں پہلے میں اس پر عامل اس کا قائل اور فائل ہو جاؤں، اس لیے سب سے پہلے میں خود کرتا ہوں پھر تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ قل انی اخاف ان اصیب ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں اس حال میں کہ خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت۔ لفظ اللہ یہ مفعول تھا مقدم کر دیا گیا حسر پیدا کرنے کے لیے، التقدیم ما حق و تاخیر یفید الحسر، کہہ دیجئے صرف اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں کسی غیر کی نہ، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی اور عبادت کو۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، بس عبادت کرو جس کی تم چاہتے ہو اس کے سوا، اگر میں نے پورا سمجھانے کے باوجود تم دوسرے دروں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ٹھیک ہے جو جس کی چاہتے کرتے رہو، انجام تو ان قریب تمہارے سامنے آئے گا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہہ دیجئے خسارہ پانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو بھی، واہلیہم یوم القیامہ، اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے میں ڈالا قیامت کے دن، سب سے بڑے گھاٹے اور نقصان میں جانے والے وہ لوگ جنہوں نے توحید کو صحیح طرح نہ سمجھا، اللہ کے احکام کو نہ سمجھا، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن گھاٹے اور نقصان میں ڈال لیا۔ الاذالک هو الخسران المبین، خبردار بڑی توجہ سے سنیں، واضح گھاٹا نقصان تو یہ ہے، دنیا کی چوانی اور اٹھانیوں کے گھاٹے کوئی بھی نہیں ہیں، لیکن اصل نقصان اس آدمی کا ہے جس نے اپنی زندگی ایسی تباہ کر لی اور قیامت کے دن وہ نقصان میں پڑا۔ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور ان کے لیے ان کے اوپر بھی سائبان ہوں گے آگ کے، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے، اوپر بھی نیچے بھی، اوڑھنے اور بچھونے تمام کے تمام آگ ہی آگ۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ ہے وہ چیز جسے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فتقون، او میرے بندو ڈر جاؤ ڈر جاؤ، اگر نہ ڈرے تو عذاب بہت سخت ہوگا۔ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، یہ تشاق اللفظی کی بنا پر کہا گیا، ورنہ سائبان تو اوپری ہوتا ہے، نیچے سائبان تو نہیں ہوتا۔ تشاق اللفظی کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے والے لفظ کا خیال کرتے ہوئے، جو پیچھے لفظ تھا من فوقهم ظُلَلٌ، وہاں ظُلَل کا لفظ تھا تو ادھر بھی ظُلَل کا لفظ، ورنہ مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر اوڑھنے کے لیے چیزیں جو ہے وہ بھی آگ کی، نیچے بچھانے والی، اوپر بھی نیچے بھی آگ ہی آگ چاروں طرف سے۔ والذی نجتنب الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں طاغوت سے، یہ کہ عبادت کریں اس کی، طاغوت اللہ کی بندگی سے ہٹا کر دوسری طرف لانے والا، کل ما یعبد من دون اللہ فهو طاغوت، اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی بندگی کی جائے وہ اس کے حق میں وہ طاغوت ہے۔ وہ لوگ اجتناب کرتے ہیں بچتے ہیں طاغوت سے کہ اس کی عبادت کریں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ عِبَادِ، اور رجوع کیے رکھتے ہیں اللہ کی طرف، جھکتے ہیں ہمیشہ اللہ کی طرف ہیں، بشارت دیجئے ان کو، ان کے لیے بشارت ہے، پس بشارت دے دیجئے میرے بندوں کو۔ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، میرے بندے وہ ہیں جو سنتے ہیں بات، باتیں تو تمام سن لیتے ہیں لیکن فَيَتَّبِعُونَهُ أَحْسَنَهُ، پیروی اس کی کرتے ہیں جو سب سے آسان اور عمدہ ہوتی ہے، بات سن لی، یہ نہیں کسی کی بات نہیں سنتے لیکن پیروی کسی کرتے ہیں جو آسان، آسان سے مراد جو قرآن اور حدیث کی بات ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے تمام کی تمام باتیں آسان ہی ہیں، جیسے قرآن کو احسن الحدیث کہا گیا نا، کہ تمام باتوں میں سے احسن یہ ہے، اس کی ہر بات ہی احسن ہے، یا اس کا یہ مطلب کہ عظیمت اور رخصت میں سے وہ عظیمت کو اختیار کرتے ہیں، ایک ہے کہ اس کی رخصت ہے چلو اگر نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں، لیکن عمل کرنا یہ بڑی عظیمت ہے، اس بڑا مقام اور بڑی شان ہے، تو ایسے موقع پر وہ صرف ہیلے بہانے تلاش کر کے صرف رخصت والے پہلوؤں کو جان بچانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر وہ عظیمت والا کام کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی اللہ کے معمورات احکام ہیں وہ بھی تمام کے تمام اکثر ہیں۔ اولئک الذین ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی ہیں عقل مند، سمجھدار اور عقل مند لوگ یہ ہیں کہ جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور احسن اعمال کما لیتے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ آدمی جس پر ثابت ہو گیا عذاب والا کلمہ، افانت کنتم من فی النار، کیا آپ بچا سکتے ہیں اس کو جو آگ میں جانے والا ہے، جو آگ میں جانے والا ہے نبی آپ اس کو نہیں بچا سکتے، آپ کا کام ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، بلکہ اس ان کو جبرن آگ سے پکڑ کر نکالیں اور ان کو جنت میں داخل کر دیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں. لیکن الذین اتقوا ربہم، بلکہ وہ لوگ، لیکن بل کے معنی میں، بلکہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے اور ان کے اوپر اور بالا خانے بنے بنائے، تعمیر شدہ بالا خانے، اس کے اوپر اور کئی کئی منزلیں، تجری من تحتها الانہار، اور ان کے نیچے نہریں جاری، نہروں کے بہترین منظر، سہانے منظر ہوں گے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، جو وعدے کیے اسی طرح ہو کر رہے گا، اسی طرح ملے گا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے دیکھنے والے، اللہ نے اتارا بادلوں سے پانی، فسالکہ ینابیع، چلا دیا اس پانی کو چشموں میں یا خالیوں نالیوں میں، فی الارض، زمین کے اندر، پانی آسمان سے نازل کیا، پھر اس کو مختلف ذرائع سے، کوئی خالوں میں، کوئی نالیوں میں، کوئی چشموں میں جاری کر دیا اس کو، جنابی، جمبو کی جمع، کیسے تو چشمہ جس سے پانی نکلے، مراد سے جس کے اندر پانی چلے، وہ بھی نالے خالے وغیرہ، چلاتا چلا دیا اس کو، پھر نالوں کے اندر، خالیوں کے اندر، فی الارض، زمین کے اندر، ثم یخرج به زرعا، پھر نکالتا اس کے ساتھ کھیتیاں، مختلف الوانہ، رنگ ان کے مختلف ہوتے ہیں، یہ کس کی کاراگری ہے، پھر یہ نہیں وہ کھیتی ہمیشہ ہمیشہ سال ہر سال رہے، ثم یہیج، پھر خشک کر دیتا ہے اس کو، فترا مصفرا، پھر دیتا ہے تو اس کو پیلے رنگ کی، ثم یجعلہ حطاما، پھر کر دیتا اس کھیتی کو ریزہ ریزہ، کٹ گئی بالکل ذرہ ذرہ ہوگی، ان فی ذلک لذکرٰ لأولی الالباب، بے شک اس کے اندر بھی بڑی نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، جس طرح یہ ہے اسی طرح انسان ہے، کھیتیاں فصلیں تم ان کے حالات، ان کی تمام کیفیات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کہ پہلے نہ تھی، کچھ دن آئی ہے، بالکل کمزور تھی، ایسے سا بڑی ہوئی ہے، جوانی آئی ہے، بڑی بہاریں ہیں، دیکھنے والے بڑے خوش ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھول ہیں، پھر ان کے پر دانے نکلتے ہیں، کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پھر ان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، پھر ان کو کتنا پانی لگاتے رہو، کتنی کھاد لگاتے رہو، جو مرضی ان کو کرو، لیکن پیلی کی پیلی ہوتی جائیں گی، رنگ اور زرد ہوتا جائے گا، خشک ہوتی جائیں گی، آخر کار ایک وقت وہ آتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ان کا نام و نشان ختم. اسی طرح انسان نہ تھا، کہ چھوٹا سا بچہ پیدا ہو گیا، گرتا پھرتا بڑا ہو گیا، جوانی آ گئی، بڑا رنگ روپ آ گیا، بڑا حسن جمال آ گیا، دیکھنے والے بڑے تعجب کرتے ہیں، دیکھ کر للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہی حسن ہے، کیا ہی جوانی ہے، پھر آخر بڑھاپا ہو گیا، کتنی بھی اس کو خوراکیں دیں، کتنے بھی دیسی گھی کھلائیں، مرغے کھلائیں، وہ کمزور سے کمزور ہوتا جائے گا، جس طرح فصل کو جب وہ پیلی ہونی شروع ہو جائے، پھر اس کو کتنے بھی پانی دو، کتنی بھی چیزیں دو، سبز نہیں ہوگی، بلکہ اور زیادہ کمزور ہوتی جائے گی، جس طرح وہ آخر خشک ہو کر، ریزہ ریزہ ہو کر اس کا وجود ختم، اسی طرح انسان آخر کار ختم ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے. اپ من شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه، کیا وہ انسان کہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اسلام کے لیے اس کا دل کھول دیا ہے، بڑا حج دین کی، اسلام کی بات کو بڑا شرح صدر سے قبول کرتا ہے، خوشی خوشی اس کو قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، فهو على نور من ربه، بس وہ نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے نورانیت پر ہے، ہر چیز جو ہے جب دل کے اندر شرح صدر ہو جاتی ہے، پھر ہر چیز جو ہے اس کو پتا چلے کہ فلاں دین کی بات ہوگی تو کھینچا کھینچا جائے گا، نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی، نہ گرمی کی، نہ سردی کی، بس اس کو وہ لذت آ رہی ہے، اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے. جس طرح جسمانی خوراکوں کے اندر لذت ہے, آپ لذت حاصل کرنے کے لیے افطاری کے وقت کیا کچھ کرتے ہیں, فلاں چیز لاؤ فلاں لاؤ, اس کو کاٹتے ہیں بناتے ہیں پکاتے ہیں, کئی اس کے اندر مرچ مسالے اور ادھر ادھر ملاتے ہیں پھر ایک لذت حاصل کرنے کے لیے, اور اس کے لیے وقت لگتا ہے وہ اس کے بھی کوئی پرواہ نہیں, پیسے لگتے ہیں اس کا بھی, اور بازار میں جائیں گے خریدیں گے ادھر کاٹ چھانٹ, یہ تمام وقت برداشت, یہ چیزیں برداشت ہیں. کیوں؟ کچھ دیر بعد ایک لذت حاصل کرنی ہے. اسی طرح ایک روحانیت کی بھی لذت ہے, روح کے لیے بھی ایک لذت ہے. جب روح کو پتا چلے کہ فلاں میری جگہ میری خوراک ہے, پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے گرمی سردی کی پرواہ نہیں ہے, پیسے لگتے ہیں کرایہ لگاتا ہے دوسرے شہر میں, اس سے آگے کتاب خریدے گا, فلاں سے پاس جائے گا, پڑھے گا, پوچھے گا, تمام کچھ, لیکن اس سے ایک لذت جو حاصل ہو رہی ہے. لیکن یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس کا ضمیر زندہ ہو, جس کی روح کے اندر کوئی روحانیت ہو, اسی کو یہ تمام لذتیں آئیں گی. جس طرح جسم جو ہے, دو مہینے کا بیمار آدمی ہے, اس کو کتنی بھی بہترین عمدہ سے عمدہ چیزیں دیں, بڑی لذیذ چیزیں دیں, تو ناک منہ بسورے گا, کہے گا یہ کڑوی چیز, یہ ایسی چیز, جبروں اس کے منہ میں ڈالتے ہیں, وہ آگے سے گالیاں دیتا ہے, یہ کڑوی چیز ہے, حالانکہ میٹھی چیز ہے. کیونکہ اصل میں اس کا جسم ہی ایسا ہو چکا ہے. تو جب جسم صحت مند نہ ہو تو اچھی چیزیں بھی بری لگتی ہیں, اسی طرح جب روحانیت مردہ ہو جائے پھر اس کی اچھی چیزیں بھی دکھلائیں, قرآن کے احادیث کے مسائل, اچھی بڑی مہذب باتیں, اخلاقیات والی باتیں سنائیں, اس کو بری لگیں گی. اس لیے روح جو ہے یہ بھی اس سے بیمار ہوتی ہے, اس کا بھی علاج کرنا لازمی ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه, کیا وہ انسان شرح صدر کر دیا اللہ نے اس کا اسلام کے لیے, تو آگے محذوف ہوگی نا بات, کمان توبہ علی قلبہ, وہ آدمی جس کا اللہ نے سینہ اسلام کے لیے کھول دیا, وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے, تو یہ آدھا آدمی اس کی طرح ہوگا؟ تمام توبہ علی قلبہ, جس کے دل پر اللہ نے مہر جڑ دی ہے, اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, دونوں کبھی برابر نہیں ہوتے. فویل للکافیت قلوبہم من ذکر اللہ, تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سخت ہو گئے دل اللہ کی یاد سے, اللہ کی یاد سے جن کے دل سخت ہو گئے. جتنا قرآن سناؤ, جتنے اللہ کے احکام سناؤ, اتنے نفر زیادہ, اتنے غصے میں لال پیلا, اور جتنے ان کو سناؤ گے اور ان کی کیفیت بدل جاتی ہے. ویل تباہی اور بربادی ہے واقعی ان کے لیے کہ سخت ہو گئے دل ان کے اللہ کی یاد سے. اولئک فی ضلال مبین, یہ لوگ ہیں بالکل واضح گمراہی میں. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نازل کی سب سے بہترین بات, مراد قرآن, بہترین تمام کلاموں سے بہتر کلام جو وہ قرآن ہے. کتاباً یعنی وہ کتاب ہے, بدل احسن الحدیث سے اللہ وہ ذات جس نے بہترین کلام نازل کی یعنی کتاب, ایسی کتاب متشابہن, جس کے مضمون ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, فصاحت میں بلاغت میں ہیں, تمام چیزوں کے اندر ایک آپس میں ملتی جلتی ہے. مسانیہ بار بار دہرائی جانے والی, جس کے اندر مسائل احکام بعض امر نواحی قصص واقعات بار بار دہرائے جا رہے ہیں. تخشیب منہ جلوس الذین یخشون ربهم, کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے رونگٹے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. تخشیب رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا, چمڑے جلوس ویسے چمڑے کہتے ہیں کہ ان کے چمڑے وہ کانپ اٹھتے ہیں, یا تو ان کے چمڑے کانپ اٹھتے ہیں یا پھر چمڑے کے اوپر جو رونگٹے بریک بریک بال ہیں, یہ اللہ سے خوف کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تخشیبہ جلوس الذین یخشون ربهم, کانپ اٹھتے ہیں چمڑے ان لوگوں کے, یا کھڑے ہو جاتے ہیں رونگٹے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. قرآن کو کلام الہی کو سن کر ان کے دل کانپنے لگتی ہیں, جسم کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں. ثم تلین جلودهم, پھر نرم پڑ جاتے ہیں ان کے چمڑے. پھر تھوڑی ہی بات دیر بعد اللہ تعالیٰ کے وعدے مومنوں کے ساتھ, جنات ہے, حور و غلمان ہے, ساتھ یہ وہ بیان آتا ہے, پھر ان کے دل جو ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو مطلب قرآن کے اندر یہ دونوں موضوع ساتھ ساتھ چلائے جاتے ہیں, جنت کا ذکر ساتھ جہنم کا, اچھے لوگوں کا ذکر ساتھ بعد میں برے لوگوں کا, یہ دونوں برابر چلتے ہیں. تو جب وہ جہنم کا ذکر سنتے ہیں, برے لوگوں کا انجام سنتے ہیں, ان کے ہاتھ کانپ اٹھتے ہیں, وہ لیکن جب جنت کی نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا بیان سنتے ہیں تو پھر ان کے نرم جسم سے نرم پڑ جاتی ہے، قلوب نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے چمڑے بھی اور ان کے دل بھی، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، ذالک ھدى اللہ یھدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، من یضلل اللہ فما له من ھاد، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی ہدایت، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو کلام الہی کو، قرآن کو سن کر جسموں پر تپکی تاری ہونا، بال کھڑے ہو جانا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، یہ مومنوں کی علامات اور صفات ہیں۔ البتہ مومنوں کی صفات یہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور جسم پر تپکی تاری ہو جائے۔ حال پڑھنا قرآن کو سن کر، قوالی کو سن کر، کوئی اور نغمے کو سن کر، یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ایک ریاکار اور یہ فریب کاری بعض کے اندر، اکثر لوگوں کے اندر ہوتی ہے، تو ایک جس کو حال کا نام دیا گیا ہے، عبداللہ بن زبیر، وہ انہوں نے اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت سن کر صحابہ کا کیا انداز ہوتا تھا۔ تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور رونگتے کھڑے ہو جاتے، یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان پر حال چڑھ جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ ایک نیک لوگوں کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کو کسی کو حال نہیں پڑا تھا، وہ گر پڑے ہیں اور آہ کریں اور پاؤں مارے، ہاتھ مارے، کپڑے ادھر گرے تو ادھر گرے، یہ تو کہیں نہیں ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں گئے، ایک آدمی جب کو دیکھا جب بے ہوش ہو کر گرا پڑا، لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے پکڑا، کسی نے بازو، کسی نے تار، کسی نے ٹانگ، پوچھا کہ یہ کیا، اس کو کیا ہوا؟ کہنے لگے جناب اس کو حال پڑا ہوا ہے، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن سن کر اللہ سے ہم بھی ڈرتے ہیں، لیکن ہمیں تو کبھی یہ بے ہوشی نہیں ہوئی، ہم بھی سنتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کا خوف ہم پر بھی طاری ہوتا ہے، باقی صحابہ کرام پر بھی ہوتا تھا، ہماری یہ کیفیت تو کبھی نہیں ہوئی۔ امام ابن سیرین نے ایک بڑا لطیفہ کہا، کسی نے پوچھا کہ یہ لوگوں کو قرآن سن کر یا ایسی کلام سن کر حال پڑتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی جس کو حال پڑتا نا تو اس کو چھت کی منڈیر کے اوپر بٹھا دو، چھت کے اوپر بٹھا دو ٹانگے اس کے نیچے لٹکا دو، پھر قرآن پڑھو، اگر پھر اس کو حال کی وجہ سے نیچے گر پڑے پھر وہ سچا ہے، اگر نہ گرے تو پھر جھوٹا ہوگا، وہاں سے نیچے گرے ہیں پتا چلے۔ وہ کہتے ہیں نا لطیفہ ہے کہ ایک آدمی کو بڑا قوالی سن کے بڑا وجد آتا، بڑا حال کرتا، تو کہ قوالی لگائی گئی تو اس کو حال کر گیا، ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مار رہا گر رہا ہے، ایک آدمی نے ایسا تو اس کے کان میں کہہ دیا اللہ کے بندے تیرا پاجامہ پھٹا ہوا ہے، جب یہ کہا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا تو تمام حال ختم ہو گئے۔ ایسے تو کھنڈ بازیاں ایسے تمام ہوتے، قوالی سنتے حال پڑ گیا، فلاں سنتے حال پڑ گیا، یہ نہیں ہے۔ قرآن نے یہ بیان کیا کہ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کا جارو ہونا اور جسم کے اوپر لرزہ تاری ہو جانا، یہ نہیں کہ بے ہوش ہو کے ٹانگے قوم آ رہے ہیں، کبھی چادر کھلی ہوئی ہے، کبھی او کر رہے ہیں، یہ تمام ریاکاری ہے۔ جنات کا اثر ہونا وہ اور چیز ہے، ایک ایک ایسے ہی بنا لینا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کو بڑا جی، یہ تو ماشاء اللہ کیا سرکار ہے، یہ تو اس کو ایسے ایسے ہو جاتا ہے، بتلانا یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہوں، تو میرا یہ کرنے سے میرا کوئی لوگوں کے اندر بڑا مقام بنے گا۔ افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامہ، کیا وہ انسان جو بچاؤ اختیار کرے گا اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے قیامت کے دن، محذوف ہے بات، کمن آمن من العذاب، اس کی طرح ہو سکتا جو عذاب سے محفوظ ہوگا، بچا ہوا ہوگا، وہ آدمی جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ عذاب کا بچاؤ کرے گا۔ ہمیشہ انسان اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا تھپڑ مارے سب سے پہلے ہاتھ آگے کرے گا، گرے گا سب سے پہلے ہاتھ لگا ہے, چہرے کو بچانے کے لیے انسان پوری کوشش کرتا ہے, حالانکہ ہاتھ پر بھی تو ضرب لگے گی, کوئی آپ کو مارنے لگا ہے کوئی چیز مارنے لگا آگے سے انسان ہے چہرے کے آگے ہاتھ کر لیتا ہے, تو چہرے کو بچانے کے لیے انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے, لیکن کتنے مجبور ہوں گے وہ لوگ جن کے قیامت کے دن ہاتھ باندھے ہوں گے, تو جب آگ کی شعلے ابھریں گے تو آگے چہرہ آگے کریں گے, آگ کے شعلوں سے بچنے کے لیے آگے چہرہ ایسے کریں گے, کتنے مجبور ہوں گے وہ لوگ. کیا وہ انسان جو بچاؤ اختیار کرے گا اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے قیامت کے دن, اس کی طرح ہوگا جیسے امن میں؟ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہوگا. وکیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون, کہا جائے گا ظالموں کو چکھو جو تم کماتے رہے, کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, جو کھلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے, آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے ان کو شعور تک نہ تھا, فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا, سکھایا اللہ نے ان کو رسوائی والا عذاب دنیا کی زندگی ہی میں, والعذاب الآخرت اکبر, اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی بہت بڑا, لو کانوا یعلمون, کاش کے لوگ ان چیزوں کو جان لیں, ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل, تحقیق بیان کر دی ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر مثال جو ان کی ہدایت کے لیے کافی اور وافی ہو, لعلهم يتذكرون, تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں, قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم يتقون, اس حال میں کہ یہ قرآن ہے عربی زبان میں, اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں, بالکل صاف صاف سیدھا سیدھا مفہوم, لعلهم يتقون, شاید کہ وہ ڈر جائیں. قرآن کے اندر ہم نے ہر مثال بیان کر دی, اب ایک مثال ہم آپ کو اور سنا دیتے ہیں جسے توحید اور شرک کا بالکل وضاحت ہو جائے گی, کہ جو توحید پرست ہے اور شرک کو اختیار کرنے والا دونوں کا حال اور انجام کیا ہے, دونوں کی کیفیات کیسی ہیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون, بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک آدمی کی, اس کے اندر شریک ہیں, متشاکسون بڑے ضدی قسم کے اور اکھڑ انداز کے, متشاکسون ہٹ دھرم ضدی اور انادی قسم کے, کوئی دوسرے کی بات نہ سہار سکے, وراجلن سالمن لراجلن, اور ایک وہ آدمی ہے جو صحیح سلامت ایک ہی کا, اس کے اندر کوئی شریک نہیں, وہ ایک ہی کا غلام ہے, حل جسم یا نما سلا, کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ بڑی سادہ بڑی بہترین توحید اور شرک کا نکھار کرنے والی بالکل سادہ سی بڑی اچھی مثال دی, کہ دو آدمی ہیں, دو آدمی اس مراد دو غلام ہیں, غلام وہ جو پہلے دور میں زر خرید ہوتے تھے منڈی سے خرید لائے, جس طرح کہ جانور خرید لاتا ہے لایا جاتا ہے, اس روٹی کپڑے پر ہوتے تھے, جو محنت کرتے جو مشقت کرتے وہ تمام اس کے آقا اور مالک کی ہوتی, دو غلام ہیں, ایک غلام تو وہ ہے جس کو چار پانچ آدمیوں نے مل کر خرید لیا, ہزار پانچ ہزار کا خریدا, ہزار ایک نے ڈالا, ہزار دوسرے نے, تمام نے ایک ایک ہزار ڈال کر پانچ ہزار کا ایک غلام خرید لیا, اور پانچوں وہ آدمی کیسے ہیں؟ بڑے اکھڑ طبیعت کے, بڑے ضدی ہٹ دھرم, بڑے ٹیڑھے پن والے, جن کے اندر روکھا پن, کسی قسم کے نرمی نہیں, کسی دوسرے کی بات نہیں سہار سکتے, ان کو کوئی دوسرے کا ادب احترام نہیں ہے, بڑے ضدی اور اناڑی قسم کے آدمی, اور پانچوں نے ایک غلام خرید لیا, اور ایک بڑا شریف آدمی اس نے ایک اکیلے نے ایک غلام خرید لیا, اب بتلاؤ کہ یہ دونوں غلام برابر کے ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ کہ جس کے چار پانچ مالک ہے اور ہے بھی ضدی قسم کے, اب اس غلام بیچارے کا حال دیکھو کہ کیا بنے گا, غلام کو ایک نے رات کے دو بجے اٹھا لیا, چل بھی پانی لا دیا, بیچارے کشتی اٹھائی بیچ کے اٹھایا, بھاگا بھاگا گیا, سخت سردی ہے, ٹھٹ رہا ہے, کانپتا کانپتا گیا, تین چار گھنٹے پانی لگا کر آیا, صبح واپس آ رہا تھا, دوسرا آگے دوسرا مالک کھڑا ہے, وہ کہتا نامراد کہاں گیا تھا, تو یہ پتہ نہیں تھا بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے, اس کو باہر نکالنا ہے, دودھ نکالنا, کہتا جناب میں تو پانی لگا کر فلاں سرکار کا بھی آ رہا ہوں, تو میرا حصہ نہیں ہے, اس نے دو چار گالیاں سنائی جلدی سے بگا دیا چلو میرا کام کر کے ہو. بےچارا ڈرتا ڈرتا کانپتا کانپتا گیا, اس کی بھینسوں کو نکالا, چارہ ڈالا, دودھ نکالا, تمام کچھ کر کے دو چار گھنٹے کر کے لیے آیا. آیا تو تیس نے جوتا اتارا ہوا ہے, اس نے پانچ سات جوتے لگائے, کہتے کہاں الو کا پٹھا گیا تھا, میں نہیں مالک تیرا, میں نے حصہ ڈالا صبح کا, میں نے دیکھ تو میرا حکا تازہ نہیں کیا, چلو حکا تازہ کر کے لو. بےچارا بھاگا بھاگا گیا, آگ جلائی, تمام کچھ پیا, حکا تازہ کر کے سرکار کے آگے رکھا. اتنے میں چوتھا جو ہے اس نے ڈنڈا کسا ہوا ہے, اس نے کہا کہاں گیا تھا ایسا پیسہ, پانچ سات بےچارے کے لگائے کہ صبح سے میں انتظار کرتا ہوں, پتا نہیں تھا یہ کام کرنا. اب وہ بےچارہ نہ اس کو کھانے کی نہ پینے کی نہ پوچھ کھانا پوچھتا ہے, نہ چائے نہ پانی, ہر ایک کہتا کہ میرا کام ہو, اور ہیں بھی ضدی قسم کے, کوئی دوسرا اسی دوسرے کی بات پر ہارتا بھی نہیں ہے. اب ایسا غلام بےچارہ چوبیس گھنٹے سولی پر لٹکا ہوا ہے, تمام دن رات مشقت میں بھی پھنسا ہوا, اور کسی ایک کو راضی بھی نہیں کر سکتا. ایک کا کام کرنے کے لیے جاتا ہے دوسرا گالیاں دیتا ہے, دوسرا کے دوسرے کا کر کے آتا ہے تیسرا ڈنڈا نکال لیتا ہے, اس کا کر کے آتا تو فلاں جا وہ جوتا اٹھا لیتا ہے. وہ چار پانچ جو ہیں یہ دن رات مشکلات میں بھی پھنسا ہوا ہے, نہ کھانا ملتا ہے, نہ پینا ملتا ہے, نہ آرام ہے, نہ سکون ہے, نہ نیند ہے, دن رات وہ بےچارا مصیبت میں پھنسا ہوا, کام دن رات کر رہا ہے لیکن راضی کوئی بھی نہیں ہے, کوئی مالک بھی راضی نہیں ہے. ایک تو یہ غلام ہے, دوسرا وہ غلام تھا جس کو ایک ہی آدمی خرید کر لایا ہے, آدمی بھی انتہائی شریف ہے. اب اس غلام کا حال دیکھیں, مالک نے کہا کہ جناب فلاں کام کرنا ہے, کہ جی سرکار کرتا ہوں, وہ کر کے آ گیا ہے. اب مالک کو پتا ہے کہ بےچارہ ابھی ابھی کر کے آیا ہے, اس کو دو منٹ آرام بھی کرنا چاہیے, ہاں بھی بیٹھ جائیں آرام کر لیں, چائے پی لیں, چائے پی ناشتہ کیا, چلو کہ اب بھی چارہ بھی بھینسوں کے لیے لے آئے, ٹھیک ہے جی. اس نے وہ کپڑے چپڑے لیے, چارہ کاٹنے کے لیے گیا, کاٹ کر لایا. اب مالک کو پتا نا کہ بےچارہ ابھی کام کر کے آیا ہے, اس کو کچھ آرام چاہیے, تھوڑی دیر آرام کر لیں, کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر ہم نے فلاں کام بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. مالک ایک ایک کام بتلاتا جاتا ہے, وہ آرام سے اسی طرح کرتا جاتا ہے, اور خود بھی آرام اور سکون میں ہے, اور مالک بھی راضی ہے, مالک بھی راضی اور غلام جو وہ بھی آسائش میں آرام میں. اب بتلائیں وہ غلام اور یہ غلام, یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جو کہ چوبیس گھنٹے مشکل میں پھنسا ہوا, بھاگا بھاگا, کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے, کام بھی محنت مشقت بھی بہت زیادہ, اور راضی بھی کوئی مالک نہیں ہے, اور یہ آرام اور سکون میں بھی ہے اور مالک بھی راضی ہے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہے, ایک وہ ہے جس نے کئی دروں کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے, کبھی فلاں دربار پر بکرا لے کر جا رہا ہے, واپس آیا تو وہ فلاں کا بھی غصہ آیا ہوا ہے, اچھا اب بھاگا بھاگا ادھر جا گیا, ارے فلاں سرکار کے پاس بھی جانا ہے. اب اس نے جتنے ملک کے ارد گرد جتنے دربار ہیں, جتنے آستانے ہیں, جتنے اس کے یہ الہ ہیں, ان پر چکر لگاتا پھرتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اور راضی کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک طرف جاتا ہے, دوسرا گھور کر دیکھتا ہے کہ اس کی طرف گیا میری طرف کیوں نہیں آتا. راضی کسی کو بھی نہیں کرتا, مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. اور ایک وہ جو ایک اللہ کا بندہ ہے, اللہ نے کہا کہ میرے بندے زور پڑنی, جناب پڑھ لی. اب اللہ کو پتا کہ زور پڑی, اس کو آرام بھی چاہیے, دو چار گھنٹے کے بعد اثر کا حکم دیں گے نا, اثر کا حکم دے دیا, پھر مغرب کا, پھر عشاء کا, سال کے بعد روزے بھی, سال میں ایک بار زکات بھی, ایک ایک اللہ کا حکم آتا جاتا ہے, ایک ایک پورا کرتا جاتا ہے, آرام اور سکون میں بھی ہے, اور اس کا اپنے مالک کو بھی راضی کر لیا. تو ایک وہ بھی ایک اللہ کا بن کر رہ گیا, جو اللہ حکم دیتا جاتا ہے اسی طرح کرتا جاتا ہے, اپنے رب کو راضی بھی کر لیا, اور آپ بھی خود بھی آرام اور سکون بھی ہے. دوسرا جو ہے کبھی ادھر بھاگا جا رہا ہے, کبھی ادھر بھاگا جا رہا ہے, کبھی فلاں فلاں جگہ پر, کبھی فلاں جگہ, آرام اور سکون بھی نہیں ہے اور کسی کو راضی بھی نہیں کیا. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون, بیان کی اللہ نے مثال رجلا بدل مثلا سے, یعنی ایک آدمی ہے, آدمی سما غلام, فیہ شرکاء اس کے اندر کئی شریک ہیں جنہوں نے مل کر خریدا, متشاکسون ہے بھی بڑے ضدی قسم کے, برجلا سلامن اور ایک آدمی وہ ہے جو صحیح سلامت مکمل کا مکمل لے لے, رجلا ایک ہی آدمی کا, حل جستویان مثلا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ بتلاؤ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ شکر سمجھ آ گیا، شکر سمجھ آئیے نا تو، لیکن سمجھ کیا نا نامراد پھر بھی ایسے ہیں اکثر، بل اکثرم لا یعلمون، بلکہ اکثر پھر بھی نہیں جانتے. یہ مان لیتے ہیں کہ یہ مثال میں برابر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود توحید کی طرف نہیں آتے. انک میتن و انہم میتون، بے شک آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. مشرقین کی تمنائیں رکھتے، یا جب تک یہ زندہ رہا اس وقت تک بس ہمارا حال نہیں ہے، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے پورے حربے استعمال کیے، پورا کچھ کیا، بس ہماری دال نہیں گلتی، یہ دنیا سے جائے گا، ختم ہوگا، فوت ہو جائے گا، چلو پھر ہم عیش و عشرت کریں گے، پھر اپنے خداؤں کو اسی طرح آو بغت کیا کریں گے. اب بس انتظار کرو بھی، جب تک یہ زندہ اس وقت یہ مشکلات ہیں، جب ختم ہوگا، نہ کس کی اولاد ہے جو اس کا مشن چلائے، نہ کوئی اور ہے، چاروں گھر غریب غربے ان کو مار کر بگا دیں گے. اب اس کو کیا کریں، یہ بھی قریشیوں کا ایک فرد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا آپ کی موت کا یہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ فوت ہوگا، یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا زندگی کا؟ انک میتون، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، انہم میتون اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. اب اللہ کی خبر میں جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ فوت ہونے والے ہیں، ہم کہیں کہ فوت ہوئے نہیں، آپ اسی طرح زندہ ہیں. اور صحابہ کرام نے زندہ ہی قبر کے اندر نعوذ باللہ آپ کو دفن کر دیا، کیسا عقیدہ؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑے کر رہے ہو گے. فوت تمام نے ہونا ہے، کیا نیک کیا بد، کیا اچھا کیا برا، تمام نے فوت ہونا ہے، پھر دربار الہی میں پیش کیے جاؤ گے، پھر تمہارے تمام کے تمام اختلافات وہاں میں نمٹاؤں گا. دنیا کے اندر تم نے خود تو حل نہیں نہ کیے، میرے پاس آؤ گے پھر میں بتلاؤں گا کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون. تو من اظلم ممن کاذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جتنے جھوٹ باندھا اللہ پر اور جو ٹھہرایا سچائی کو، صدق کو جب اس کے پاس آ گئی. علیہ فی جہنم مثوى للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کا؟ صدق سے مراد قرآن، نبی کی تعلیمات. والذی جاء بالصدق وصدق به، اور وہ جو حق کو سچائی کو لے کر آیا اور جس نے اس حق کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں متقی، یہ ہیں اللہ سے ڈرنے والے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا جو چاہیں کہ اپنے رب کے پاس. ذالک جزاء المحسنین، محسنین کے لیے یہی بدلہ ہے، تو جو چاہیں گے وہ اللہ کے پاس پائیں گے. والذی جاء بالصدق وصدق به سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جا بالصدق، جا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدق به سے مراد یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی، آپ ساتھ لے کر آئے تو سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق بنے. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وصدق به سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ شیعہ کی تفسیر مجمع البیان میں، جی مجمع البیان میں. دوسرا کہ جا بالصدق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وصدق به سے مراد صحابہ کرام، کہ آپ ساتھی کو لے کر آئے اور جیسے نے بھی آپ کے ساتھی کی تصدیق کی، یہ تمام کرام متقین ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جا بالصدق سے مراد جبریل علیہ السلام، اور صدق به سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو سچ کو لے کر آئی ہے، جو ذات سچ کو لے کر آئی ہے، جبریل علیہ السلام جو آپ ساتھ لے کر آئے ہیں، وہ صدق به، جیسے اس کی تصدیق کی، آپ نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی یہ حق اور سچ ہے. اولئک هم المتقون. اور بعد نے عام رکھا ہے کہ مطلق دونوں کی عام رکھا جائے، جو بھی سچ کو لے کر آئے اور جو بھی اس کی تصدیق کرے، جو بھی سچ بیان کرے، سچ کیا ہے؟ قرآن ہے، احادیث ہے، حق بیان کرے وہ بھی، اور جو آگے سے اس کی تصدیق کرے وہ بھی. یہ تمام کے تمام اولئک هم المتقون. ہاں جی، دوسرا جو ہے اول سے مراد جو ہے تیسرا جو دوسرا تھا نا کہ اول سے مراد جاب صدیق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدق بھی سے مراد تمام صحابہ کرام, یہ ابن زیاد اور مقاتل کا ہے, ابن زیاد اور مقاتل یہ مفسر ہیں. اور جو آخری قول تیسرا قول تھا کہ جاب صدیق سے مراد جبریل علیہ السلام اور صدق بھی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قول ہے سدی کا. ہاں اور جو آخری قول بیان کیا جو وہ مطلق بعد نے بیان کیا لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا تاکہ بدلہ تاکہ لیکفر اللہ تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ ان سے بری وہ چیزیں جو وہ عمل کرتے رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا ایک تو جو چاہیں گے وہ ملے گا, دوسرا جو کہ ان سے چھوٹی موٹی موٹی لبسیاں غلطیاں ہوگی وہ بھی اللہ مٹا دے, تاکہ مٹا دے اللہ تعالیٰ ان سے اسوأ الذی عملوا ان کے برے عمل غلط غلطیاں جو ان سے ہوگی. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور بدلہ دے ان کو ان کے اجر کا بہترین جو عمل کرتے رہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ کہ نہیں اللہ کافی اپنے بندے کو. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اللہ کے سوا ہیں, وہ غیروں سے آپ کو ڈراتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. مشرقین اکثر آپ کو ڈراوے دھمکاوے دیا کرتے, اگر تم نے ہمارے علاقوں کی ہمارے بزرگوں کی ایسے کر دیا, گستاخی کر دی, بے ادبی کر دی, تو یہ تمہیں یہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, یہ سات نسلیں ختم کر دیتے ہیں, یہ تو فلاں کر دیتے, ایسے ڈراوے دھمکاوے دیں. تو خود وہ اللہ کے منکر بنے ہوئے ہیں, خود ڈرتے نہیں اور مجھے ان غیر سے ڈراتے ہیں. کیا اللہ آپ کو کیا اللہ کہتی نہیں اپنے بندے کو جو مرضی 360 چھوڑ کر وہ 3000 بھی اکٹھے کر لیں, جب میں اپنے بندے کے ساتھ میں ہوں تو یہ اس کو کیا بگاڑ سکتی ہوں. یخوفون بالذین من دونہ ڈراتے ہیں آپ کو ان سے جو اللہ کے سوا ہیں. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. ومن یهدی اللہ فما له من مضل جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں. علیہ اللہ بعزیز انتقام کیا نہیں ہے اللہ غالب انتقام لینے والا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں و زمینوں کو, لیقولن اللہ کہیں گے ضرور بھی اگر ضرور کہیں گے, لام نون تاکید سکیلا بھی لگائیں گے, لام تاکید بھی لگائیں گے, کہیں گے ضرور بے ضرور کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا. قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ کہہ دیجئے بتلاؤ تو صحیح جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ان ارادنی اللہ بضر اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ کسی ضرر کا کسی نقصان کا, الہن کا شفا ضر رہی کیا وہ اس تکلیف کو ہٹانے والے ہیں. او ارادنی برحمت یا وہ ارادہ کرے مجھے کوئی رحمت کوئی بلائی دینے کا, حل ہن ممسکات رحمت ہی کیا وہ روکنے والے ہیں اس کی رحمت کو. قل حسبی اللہ کہہ دیجیے اللہ ہی مجھے کافی ہے, علیہ توکل المتوکلون اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو. کیسا بالکل صاف شفاف قیدا جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس نقصان کو دور نہیں کر سکتے, اگر اللہ بلائی کو دینے کا ارادہ کرے تو یہ اس کو روک نہیں سکتے, وہ تو وہی ہے جو اللہ کرتا ہے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل کہہ دیجئے اے میری قوم عمل کرو تم اپنی جگہ, انی عامل علی مکانتی محذوف میں عمل کرتا ہوں اپنی جگہ, تم اپنے گھر میں اپنے گھر ٹھیک ہے. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَنْ قَرِيبٍ تم جان لو گے, مَنْ يَأْتِي عَذَابًا يُخْزِيهِ کس کے پاس آتا ہے عذاب اس کو رسوا کر دے, وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور کس پر اترتا ہے دائمی عذاب پتہ چل ہی جائے گا. إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ہم نے نازل کی آپ پر کتاب لوگوں کے لیے جو بالکل حق کے ساتھ نازل کی. فمن اهتدى فلنفسه یہ ہدایت پائے وہ اپنے لیے, ومن ضل فإنما يضل عليها جو گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی اسی پر. وما انت عليهم بوکیل نہیں آپ ان پر کوئی نگہبان. آپ کا کام ابلاغ تھا، آپ تو ذمہ دار نہیں ہے، تو ان کو ضرور ہدایت کے اوپر اجلائیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ یہ قبض کرتا ہے، یتوفی و منع یقبض، اللہ قبض کر لیتا ہے یہ روحوں کو، جانوں کو، حین موتہا ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور ان کو بھی جو نہیں مرتی اپنی نیند میں، ان کو بھی اللہ ہی قبض کرتا ہے۔ فیمسک اللتی قضا علیہا الموت، پھر روکے رکھتا ہے اپنے پاس ان کو جن پر موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، ویرسل الاخرى الى اجل مسمى، اور بھیج دیتا ہے دوسریوں کو ایک وقت مقررہ تک۔ خیال کرنا، موت روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حسی روح اور ایک حیاتی روح۔ نیند کے اندر حسی روح قبض ہوتی ہے، اور موت کے اندر حیاتی روح جو وہ قبض ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے موت کے وقت بھی اللہ ہی روح کو قبض کرتا ہے، اور نیند کے وقت بھی روح جو حسی طور پر قبض ہوتی ہے اس کو بھی اللہ ہی قبض کرتا ہے، دونوں روحوں کو اللہ قبض کرتا ہے۔ کہ جس پر یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہو گیا، اس کی روح کو واپس نہیں بھیجا جاتا، یعنی جس کی حیاتی روح قبض کی ہوتی ہے، اور جس کی حسی روح کو قبض کیا تھا لیکن اس کی زندگی ابھی باقی تھی، اس کو اللہ واپس بھیج دیتا ہے تاکہ یہ اپنی زندگی کے ایام دوبارہ پوری کر لے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ اس موت مراد حقیقی موت، موت کبرا، حقیقی موت مراد۔ واللتی، اور ان کو بھی اللہ ہی قبض کرتا ہے، لم تمت فی منامہا، جو اپنی نیند کے اندر مرتی نہیں ہے، یعنی موت صغرا، اسی موت دیتا ہے۔ فیمسک اللتی قضا علیہا الموتہا، پھر روک رکھتا ہے اس پر، اس کو جس پر موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، جس پر حقیقی موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس ہی روک رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور بھیج دیتا ہے دوسری کو ایک وقت مقررہ تک، جتنے سال اس نے باقی رہنا اس کو پھر بھیج دیا۔ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس کے اندر بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں واسطے قوم غور و فکر کرنے والی کے۔ ایک موت کے ساتھ تو تمہیں روزانہ واسطہ پڑتا ہی ہے، یعنی نیند، نیند جو ہے یہ بھی موت کی بہن ہے۔ ایک موت سے تمہیں روزانہ واسطہ پڑتا ہے، اس نے عبرت حاصل کرو، یہ روزانہ اللہ موت دے کر تمہیں دوبارہ تمہاری روح کو واپس کر دیتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تمہاری روح واپس نہیں آئے گی، یہ بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی حقیقی موت آ جائے گی، حیاتی موت آ جائے گی۔ تو جس طرح تمہاری یہ حصی موت بھی آتی ہے، یعنی نیند آتی ہے، کہ تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ دشمن آ رہا ہے، دوست آ رہا ہے، بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، گرمی ہے، سب کوئی پتہ نہیں چلتا، نیند کے اندر سویا ہوا ہے، کون آیا کون گیا، کیا کچھ دنیا کے حالات سے غافل ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ ابھی یہ حصی روح ہے ختم، جس انسان کے جسم کے اندر حیات ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے، لیکن ایک حس ختم ہو گئی ہے، اب نہ دوست کا پتہ، نہ دشمن کا پتہ، اور اسی طرح نہ خوشبو کا پتہ، نہ بدبو کا پتہ، نہ وقت کا پتہ کتنا گزرا، لیکن حقیقی طور پر جب روح نکل جائے پھر کیسے پتہ چلے گا۔ ہم اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا بنا لیے انہوں نے اللہ کے ساتھ شفارشی، قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یاکلون، کہہ دیجیے اگرچہ وہ نام مالکوں کسی شے کے اور نہ ان کو عقل ہی ہو۔ اچھا، اللہ کے علاوہ کی اور سفارشی بنا لیے، یہ بھی عجیب بات ہے، سفارشی معبود بن سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں آج ہمارے معبود ہے، یہ سفارشی، تو یہ سفارشی وہ معبود ہی کیا، معبود تو خود کرتا ہے، تو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سفارش کرے گا وہ ایک التجا ہی ہوگی نا، تو یہ سفارش کرے گا معبود نہیں ہو سکتا، خود ہی پکڑے گئے۔ پھر دوسرا یہ بتلاؤ کہ تم کہتے ہو فلاں سفارش کے لیے یہ لازمی ہے، اس کو اتنا اس کی پہنچ ہو، اتنا اختیار ہو، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس کو یہ اختیار ملا ہے سفارش کرنے کا؟ لا یملکون شیئا، وہ تو بےچارے مالک نہیں کسی چیز کے، یہ کہتے ہیں سفارش، یہ تو ایک عامی آدمی کو بےچارا جو آلریڈی لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس سے وہ گلے سڑے وہ مارٹے لے کر بیٹھا ہوا خریدتا نہیں، اس کو کہیں یار برائے مہربانی آپ وزیر اعظم کے پاس جائیں اور پھر یہ سفارش تو کر دیں۔ تو اللہ کے بندو، اس کے پلے سے ہے نہیں ریڑھی کے، اس کے ٹائر نہیں اس کے ریڑھی کے، ہیں دو روپے کو مارتے گلے کھڑے لے کر بیٹھا بچوں کو چوانی کے دے رہا، تو آپ کہتے ہیں وزیر اعظم میری سفارش تو کریں، اس لیے اس کے پاس ملک اختیار ہونا چاہیے، تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے، کوئی تحریر ہے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ فلاں فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنا اختیار دیا ہے, سفارش اختیار دیا ہو اور اختیاری سفارش اختیار سے دیا ہو, تو سفارش کے لیے تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے. ایک کہ جس کو اللہ اجازت دے وہ سفارش کرے گا, جس کے بارے میں اللہ اجازت دے اس کی سفارش کی جائے گی. تیسرا کہ جس چیز کی اللہ اجازت دے اس کی سفارش ہوگی, جس کو اجازت دے, جس کے بارے میں اجازت دے, جس بات کی اجازت دے, یہ تینوں چیزیں ہوں گی پھر سفارش ہے. تو تم کہتے ہیں فلاں بھی سفارشی فلاں بھی سفارشی, پہلے تو یہ دلیل پیش کرو کیا اللہ نے ان کو سفارش کرنے کی اجازت دی ہے, اختیار دیا کہ تم کرو. پھر کہ جس کے بارے میں تم کہتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں کریں گے, میرے بارے میں, فلاں کے بارے میں, تو کیا اس کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے؟ پھر اس کو سے چیز کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فلاں بارے میں کوئی سفارش کر سکتا ہے. اس لیے تینوں چیزیں جب مفقود ہے تو تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ فلاں بھی ہمارے سفارشی ہوں گے فلاں بھی؟ یہ تو قیامت کا دن ہے, اللہ تعالیٰ بتلائے گا کہ اے فلاں میرے بندے کو فلاں کے بارے میں فلاں بات کی سفارش کرنے کی اس میں اس کی اجازت دیتا ہوں. قل للہ شفاۃ جمیعا, کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے تمام قسم کی سفارشیں, سفارش کا اختیار ہی پورا اللہ کے پاس. لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون, سے اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا تنگ ہو جاتے ہیں, سکڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, جب ذکر کیا جائے اللہ کے علاوہ غیروں کا بھی, غام یستبشرون, تو اچانک خوش ہو جاتے ہیں, بغلے بجانے شروع کرتے ہیں. مشرق کی علامت, مشرق کی علامت بیان کی گئی, ہر دور کے مشرق کی علامت, اسی دور کی نہیں, ہر دور کے مشرق کی یہ علامت ہے. ایک اللہ کا ذکر کریں, ایک اللہ کی توحید صرف ایک اللہ کرتا ہے, ایک اللہ کا ذکر کریں تو اس کا رنگ تیوڑ بدل جائیں گے, رنگ کیا ہو جائے گا, اول تو مجرے سے اٹھ ہی جائے گا. اگر جمعے کا خطبہ آپ سے کبھی دایاں میں پہلو بدلے گا, کبھی بایاں پر لال پیلا ہو جائے گا, اس کے تیوڑ بدل جاتے ہیں. جب کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ فلاں سرکار, اس کا تو کیا ہی کہنا, وہ تو یہ کر دیتے ہیں, وہ تو فلاں پھر بڑا خوش پھر بڑا بیدار ہو کر بیٹھا, ایک گردن کو بڑی اونچی کر کے بیٹھے گا. یہ مشرق کی علامت, ہر دور کی مشرق. جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ناک بھون چڑھ جاتے ہیں, جب غیروں کا ذکر کیا جائے آشس کر اٹھتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا تو سکڑ جاتے ہیں, تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر. اور جب وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, جب ذکر کیا جائے ان کا جو اللہ کے سوائے, پھر بڑے خوش ہونے والے ہوتے ہیں. ایک بار ہمارے گاؤں میں جلسہ تھا, تو اہل حدیثوں نے اپنے جلسے کے اندر وہی قرآن سنانا تھا, قرآن ہے احادیث ہیں. تو وہاں ہے ہمارے گاؤں کے ایک ماسٹر ہے, ابھی تک وہ زندہ اللہ کے ہدایت دے, ماسٹر ان پڑھ نہیں, اگرچہ پرائمری اسکول کا تھا ماسٹر. وہ صبح آیا, میرے والد صاحب رحم اللہ زندہ تھے, باتیں شروع ہو گئی, وہ پوچھنے لگے سناؤ بھی رات جلسہ سنا تھا آپ نے؟ کہتا ہاں جی سنا تھا. پھر سناؤ کیا کیا کیسا تھا؟ کہتا کیا جلسہ تھا, جلسہ تھا جو بھی مولوی آتا, اللہ نے یہ کہا, رسول نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا, یہ اللہ رسول نے یہ کہا. جس جلسے میں اللہ کے پیاروں کی بات نہ ہو, بزرگوں کی کوئی واقعہ بات نہ ہو, وہ بھی کوئی جلسہ؟ یہ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا, ابھی وہ زندہ ہے, وہ ماسٹر ابھی بھی زندہ ہے. کہتا کیا جلسہ تھا؟ کہ جلسہ جو بھی مولوی آئے, اللہ نے یہ کہا, رسول نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا, رسول نے یہ کہا. جس جلسے میں اللہ کے پیاروں کی بات نہ ہو, وہ بھی کوئی جلسہ ہے؟ مطلب یہ تھا کہ کئی بزرگوں کی کرامات, ان کے واقعات, ان کے قصے کہانیاں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ, تو والا جلسہ جس کے اندر ایک اللہ کی بات ہو, ایک نبی کی بات ہو, وہ بھی جلسہ. یہ ہے لوگوں کے ذہن, اور یہ میں نے خود کانوں سے سنا, کانوں سے. اس وقت اگرچہ میں ویال بنایا لس نہیں تھا, لیکن یہ سن کر مجھے اس وقت بڑا غصہ چڑھا کہ یہ بھی لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں, حالانکہ میں بھی اس وقت اہل حدیث نہ تھا, لیکن یہ اتنا مجھے تھا کہ جو اللہ رسول کی بات ہے اس کے آگے وہ اس کے آگے اور کسی کی بات کی بات ہونی چاہیے, لیکن یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. کہہ دیجئے اے اللہ جو پیدا کرنے والا آسمان و زمین کا, جاننے والا غیب اور حاضر چیزوں کا, تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں جن کے یہ اختلاف کر رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اگر ثابت ہو جائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیے جو کچھ زمین میں تھے تمام کے تمام ان کے لیے ثابت ہو جائے, ان کو دے دیا جائے, مثلہ معہ اور اتنی مثل اور بھی, پوری زمین کے خزانے بھی, سونے بھی, جواہرات, موتی بھی, یہ تمام دے دیے اور اتنے اور بھی, لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ, وہ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے قیامت کے دن برے عذاب کے عوض, برے عذاب سے بچنے کے عوض, میں عوض کے لیے اسے بچنے کے لیے تمام کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جزا محدود لم یقبل لهم, اتنا کچھ بھی ان سے قبول نہ کیا جائے گا. دنیا کے اندر 100 میں سے 250 روپے کہا تھا کہ دے دو اور جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو, اس وقت وہ بھی نہ دیے. اب پوری کی پوری زمین کے اگر خزانے بل فرض کو دیے جائیں, ویسے ہوگا تو کسی کے گلے میں کپڑا بھی نہیں ہوگا, نیچے شلوار بھی کسی کو نہیں ہوگی قیامت کے دن, ہوگا کچھ بھی نہیں. بل فرض اگر کسی کو اتنا کچھ دے دیا جائے تو تمام کچھ دے کر جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا. وہ بدال من اللہ معلوم یا کون یا بھول, ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جو جن کا ان کو خیال اور تصور بنا تھا, ایسے ایسے عذاب تو بہت ہوگا جن کا تصور بنا تھا بھی, یہ بھی عذاب ہوتے ہیں, ایسے ایسے عذاب یہ وہ ظاہر ہو جائیں گے. بدال ہم سی آتما کا سبو, اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے برائیاں جو اس نے کمائی, جو کمایا تھا تمام برائیاں ان کی جزا سامنے آ جائے گی. وہ ہاک اب ہما کان بھی, اور یہ احاطہ کر لے گی ان کا وہ چیزیں جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے, جن عذابوں کا مذاق اڈاتے تھے وہ تمام گرا کر لیں گے. فیضا مسل انسان, جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے, اٹھتا بھی, بیٹھا بھی, لیٹتا بھی, ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے. تم میزا قبل نعمت منا, جب عطا کر دیتے ہم اس کو نعمت اپنی طرف سے. قال انما اوتیتہ علی علم, کہتا مجھے تو اپنے علم کی وجہ سے دی گئی. جناب ماشاءاللہ آپ کا بیٹا جو ہے سنا بڑا پروفیسر لگا ہے, بڑے میتھ میں اتنا افسر لگا ہے, وہ کیوں نہ اس کو ایم اے کروانے کے بعد, ایم اے پتہ نہیں کیا کچھ کروانے کے بعد اس کو 4 سال کا ڈپلوما کروایا ہے, تمام زمین بیچ کے اوپر لگا دی, لگے کیوں نہ. ماشاءاللہ سنا جی بڑا کاروبار, کاروبار سے سمجھداری ہے نا اپنی, یہ اپنی سمجھداری ہے نا. اگر کہہ دیں سنا یار نقصان ہو گیا, یہ اللہ کی مرضی, کیا کر سکتے ہیں, فصل جی آپ کی سنا وہ تمام تباہ ہو گیا, اللہ کی مرضی, نقصان ہو گیا اللہ کی مرضی. اور اگر بڑی آمدن ہو گئی ہے, بڑا کاروبار چڑھ گیا, پھر اپنی عقل, اپنی سمجھداری اور اپنی دلائی. قال انما اوتیتہ علی علم, تو کہتا میں تو دیا کہ ہم اپنے علم کی بات سے, بل یہ فتنہ تم, بلکہ یہ تو اس کے لیے فتنہ بن گیا. یہ اس کا کہنا کہ میں یہ اپنے انما اوتیتہ علی علم, یہ کہنا یہ اس کے لیے فتنہ بن گیا. یا اوتیتہ علی علم تمراد کہ یہ نعمت بھی ہے, یہ ہمارا اس کو نعمت عطا کر دینا یہ اس کے لیے فتنہ بن گیا. بل یہ فتنہ تم, بلکہ یہ آزمائش اور فتنہ بن گیا. ولکن اکثرم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگوں نہیں جانتے. قد قال الذین من قبلہم فما اغنى عنہم ما کانوا یکسبون, کہیں سے ایسی باتیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے, نہ فائدہ دیا ان کو جو وہ کماتے رہے, پھر جب ہماری گرفت آئی تو ان کی کمائیوں نے ان کی جائیدادوں نے کوئی فائدہ نہ دیا. فاصابہم سیئات ما کسبوا, پہنچی ان کو برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی. والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم, اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے ان قریب ان کو بھی پہنچ کر رہیں گے, ان قریب پہنچے گی ان کو سیئات ما کسبوا, جو انہوں نے برائیاں کمائی ہیں. وما ہم بموجزین, اور پھر یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہ ہوں گے, جو اللہ کی گرفت آئے گی آگے سے عاجز نہ کر سکیں گے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کیا وہ جانتے نہیں اللہ وسیع کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس میں اپنی عقل اور اپنی سمجھداری نہیں ہے. اگر رزق کا انحصار عقلوں پر ہوتا تو بے وقوف لوگ بھوکے مر جاتے، کم عقلوں والے بھوکے مر جاتے. کم عاقلن عاقلن آیت مذاہبہ کم جاہلن جاہلن تلقا مرضو کا. کتنے تم عقل مند دیکھو گے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈگریوں کے بنڈل اٹھائے کرتے ہیں لیکن رزق کے راستے مسدود ہو گئے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا لینے کے لیے کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہیں. کم جاہلن جاہلن کتنے تم جاہلوں کو ملو گے جن کو اپنا نام نہیں لکھنا آتا، ان کو اتنا ہم نے رزق دیا کہ ان کو حساب نہیں کہ ہمارے پاس رزق کتنا ہے. یہ اللہ کی دین ہے، اس لیے اگر رزق کا انحصار اپنے عقل پر ہوتا تو عقل مند سمجھدار وہی کوٹھیوں کے اور بلڈنگوں کے اور محلات کے وارث بنتے، غریب جو کم ذہن والے وہ سنا ہوتے. لیکن کتنے کم ذہن والے ہیں، مربوں کے مالک ہیں، زمینوں کے مالک ہیں، کتنے سمجھدار ہیں، بڑی کیے لیکن ان کو کوئی 2000 کی تنہا پر گیٹ کیپر بھی نہیں رکھتا. کتنے بی اے پاس، کتنے ایم اے پاس، فرسٹ ڈویژن کی ہوئی ہے لیکن ان کو کوئی مزدور نہیں رکھتا. یہ اللہ کی عطا، جس کو چاہتا ہے کم دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کے اندر نشانیاں ہیں قوم ایمان لانے والی کے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اسراف کر لیا، جنہوں نے زیادتیاں کی اپنے نفسوں پر، وہ نہ مایوس ہو میری رحمت سے، میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تو معاف کر دیتا تمام کے تمام ہی گناہ. انہو ہو لغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے. بخاری کے اندر اس کا سبب نزول بیان کیا گیا کہ بعض لوگ انہوں نے آ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کا دین پر حق ہے، سچا ہے، دل کے اندر چاہت دیے کہ ہم مان لیں، لیکن پریشانی ہماری یہ ہے آج سے پہلے ہم شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، قتل کیے، زنا کیے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا، لیکن اتنے ہمارے گناہ تو وہ پہلے گناہ کرتے رہے، اب ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا وہ پہلے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو جائیں گے تو پھر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، او میرے بندو جو میرے بندہ بندے بننا چاہتے ہوں، کتنی بھی تم نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی لکھی ہوں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تمام سے تمام گناہ الذنوب پر علی فرام استغفار کا، ان لا یغفر الذنوب جمیعا، جتنے کے جتنے 70 سال کے گناہ جائیں ایک سینکڑ میں معاف ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ سچے دل سے توبہ تو کرو. انہو ہو لغفور رحیم، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. بخاری مسلم کے اندر واقعہ بھی ہے پہلی قوموں کا، ایک آدمی 99 قتل کیے، 99 ایک کم 100. کسی مولوی سے جا کے پوچھا جی میری بھی کوئی بخشے کا کوئی نجات کا کوئی ذریعہ ہے؟ کہنے لگا توبہ توبہ، جس نے ایک قتل کر دیا وہ جہنم میں، تو نے تو ایک کم 100 کیا، کوئی نجات نہیں. اس نے کہا اچھا، انہوں نے کہا چلو سیدھا ہو پورا 100 تو کریے. اس نے اس کے بھی تلوار مارے، اس کے گردن اتار دی اور 100 کا قاتل ہو گیا. کچھ دنوں بعد پھر دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، کیا جواب دوں گا؟ تو کسی صحیح عالم کے پاس گیا، اس سے مسئلہ پوچھا کہ میرے بھی تو نجات کا خانہ ہے، میرے بھی تو نجات ہو سکتی. انہوں نے کہا بڑی نجاتیں، ایک بار اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر اللہ تمام معاف کر دے گا. لیکن یہ بات ہے اب اس بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی میں چلا جاتا، وہ توبہ کر کے چلا ہی تھا، راستے میں کیا موت آئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی، فیصلہ اللہ کے دربار میں لے کر گئے. اللہ نے فرمایا کہ زمین کو ناپ لو، جدھر قریب ہو انہیں کی طرف لے جاؤ. زمین ناپی گئی تو نیک لوگوں کی طرف سے ایک بلشت قریب نکلا، جنت میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ تمام تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ بھی ایک شیطان ذہن کے اندر ڈالتا ہے، چھوڑ یار پہلے یہ چوریاں کرتا رہا، ڈاکے مارتا رہا، فلاں کرتا رہا، اب لوگ کیا کہیں گے؟ اب نمازی بن گیا، مسیتڑ بن گیا، چھوڑ یار پل گزار جیسی گزرتی ہے، پہلے یہ کیا وہ کیا. یاد ہوتا نا شروع سے ہی، یہ نہیں اب نمازوں کا کیا فائدہ نا، پہلے جو کچھ کیا ایک بار اللہ کے دربار میں جھکیں تو اللہ تمام کے تمام گناہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے وَعَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا کہ رجوع کرو اپنے رب کی طرف، اپنے ان کفر کو جرائم کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ اور ہمیشہ اس کے مطیع و فرما بردار بن کے رہو، آئندہ سے اس کے لیے مطیع بن کر رہو، من قبل ان یاتیکم المؤیات یکم العذاب، لیکن کب عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اگر عذاب آ گیا تم ملا تنصرون پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی، عذاب آنے سے پہلے پہلے انیبوا الی ربکم پہلے گناہ چھوڑ کر اللہ کا رجوع کر لو، واسلموا له اور پھر ہمیشہ اس پر مطیع اور فرما برداری اس کی زندگی گزار لو، لیکن یہ عذاب آنے سے پہلے پہلے، عذاب سے مراد یا تو عذاب یا موت، اگر یہ چیزیں آ گئی پھر توبہ استغفار کرتے رہو، ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، پیروی کرو بہترین جو نازل کی گئی تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے، پہلے اس کے آئے تمہارے پاس عذاب اچانک ہی اس حال میں تمہیں شعور بھی نہ ہو، یہ نا اچانک عذاب آ جائے پھر یہ ہاتھ دہائی ہو یہ لے تعالیٰ اللہ تجلی شروع کر دو، ان تقول نفسن یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ کہ کہے بھی کوئی نفس ہائے افسوس اس پر جو قصور کیا میں نے، جو کمی کی میں نے اللہ کی، فی جنب اللہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے احکام ماننے میں، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الصَّافِرِينَ بے شک میں تو مزاق کرنے والوں میں سے رہا، ان مخففہ ملم سکلا اسمتا وَإِنِّي كُنْتُ لَمِنَ الصَّافِرِينَ میں تو ہنسی مزاق کرنے والوں میں سے رہا، یہ نہ ہو انہی مستیوں کے اندر رہے اچانک موت آ جائے عذاب آ جائے تو پھر حال پکار کرے کہ ہے افسوس میں نے اللہ کے احکام میں کتنی نافرمانیاں کی، کتنی کوتاہی کی، ہے میں تو ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے رہا، یا پھر ایسے کہے او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا پھر یہ کہے کہ کاش کہ بے شک اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقین میں سے ہو جاتا، یا پھر یہ کہے او تقول حین تر العذاب، یا یہ وہ جان کہے جب وہ دیکھے عذاب کو لو ان لی قرضۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ میرے لیے واپس جانا ہو دنیا میں تو میں بھی محسنین میں سے ہو جاؤں، تو یہ وہاں لیتا اللہ کی تعلیمیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب موقع ہے وہاں حال پر ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، اب نہ وقت گزر گیا، بلا قد جاءت آیاتی فکذبت بها، کیوں نہیں آئی تھی تیرے پاس میری آیات پس جھٹلا دیا تو نے ان کو، بس تکبرت وکنت من الکافرین اور تکبر کیا اور تھا ایک کافروں میں سے، اب کہتا ہے کاش ایسے ہو جائے کاش ایسے ہو جائے، یوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودا، قیامت کے دن دیکھے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر، چہرے ان کے کالے بجنگ ہوں گے بالکل سیاہ کالے توے کے کٹھ کی طرح، الیس فی جہنم مثوا للمتکبرین، کہ نہیں ہے جہنم ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کی کامیابی کے ساتھ، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، نہ پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف بھی، کوئی پریشان کرنے والی چیز نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین اور پریشان ہوں گے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہر شے کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر شے پر نگہ بان بھی ہے، لہو مقالید السماوات والارض، صرف اسی کے پاس ہے چابیاں آسمان و زمین کی، مقالید جمع مقلد کی یا مقلید کی، مقلدن اور مقلیدن، مقلیدن دونوں کی جمع ہے، مقلدن مقلادن اور مقلیدن یہ تینوں اس کے بعد ان کی جمع مقالید آتی ہے، اسی کے لیے چابیاں آسمان و زمین کی، والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا یہی لوگ خسارہ پانے والے، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں اے جاہلو، مشرکین نے پروگرام بنایا آپ کو پھسلانے کے لیے بڑے کنڈے استعمال کیے، کبھی کہیں کہ چلو کچھ لو اور کچھ دو والا معاملہ کر لو، کبھی ایک دن ہم تیرے علاقے کی بات کر لیا کرے، ایک دن ہم تمام تم اور ہم مل کر ہمارے علاقوں کی کر لیا کرو، چلے ایسے ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، کبھی کر لیں تم اپنے کی کرو ہم اپنے کرتے ہیں، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، کبھی کہہ دیں چلو ایسے کرو ایک بار ہمارے علاقوں کی تعریف کر دو، بس اس کے بعد ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے جو مرضی کرتے ہو، ایک بار ہمارے علاقوں کی تعریف کر دو، یعنی کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنی طرف سے ہیلا چھوڑا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ ان کو سنا دیجئے، وہ جاہل ہو بے وقوف ہو، تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کا چھوڑ کر اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کروں، کتنے حماقت والے تمہاری باتیں ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کی بات کروں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تحقیق وحی کر دی گئی تیری طرف بھی اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، کیا تھی وہی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بالفرض شرک کر دیا تو تمام کے تمام ضائع ہو جائیں گے عمل تیرے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور ہو جائیں گے آپ خسارہ پانے والوں سے، نبی سے تو یہ ممکن بھی نہیں، تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ شرک کرے، سب امت کو دیا کہ اتنے مقربین اللہ کے برگزیدہ نبی جو ہیں جنہوں نے کبھی آنکھ جب کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اگر دل پر انہوں نے بھی کبھی شرک کر دیا تو زندگی بھر کے اعمال ان کے ضائع ہو سکتے ہیں، تو امت کا کیا حال ہوگا، اس لیے شرک جو انتہائی گھنونا جرم ہے، یہ تمام زندگی کے اعمال جسموں پر پانی پھیر دیتا ہے، اس لیے شرک کو سمجھنا، شرک ہوتا کیا ہے، اس سے بچنا، بچاؤ کے طریقے اختیار کرنا یہ لازمی ہے، صرف گول مٹول سی زندگی گزار لینا پتہ ہی نہیں شرک بھی اندر ہو رہا ہے، پتہ نہیں یار ہمیں کیا پتہ یہ شرک ہوتا ہے، نا یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ یہ علم سیکھے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس طرح نماز ہر پر فرض ہے اسی طرح علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض، کم از کم اتنا علم پتہ ہو اسلام کے بنیادی ارکان کیا ہیں، ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، عقیدے کے کون کون سے ارکان، ان کو کیسے کیسے مانا جائے، تو عقیدہ سے ہی ہوتا ہے، عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یہ کیسے کیسے عقیدہ رکھنا ہے، یہ پوری تفصیل اس کی جاننا لازمی ہے، بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اسی کا شکر گزار بن کر رہیے، ما قدر اللہ حق قدرہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کے جس طرح کے حق کا قدر کرنے کا، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں کی ساتھ کر لیے کریں، کبھی تمام ایک دن ہمارے علاقے، کبھی تیرے علاقے، کبھی جو فلاں کو بھی اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل اتنا کمزور سمجھ لیا کہ اللہ کر نہیں سکتا، اللہ کی قدر نہ کی ان لوگوں نے، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، اور زمین تمام اس کے قبضہ میں ہوگی قیامت کے دن، والسماوات مطویات بجمینه، اور آسمان تمام لپیٹے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، تمام آسمان لپیٹ کر ایسے ہاتھ میں پکڑے ہوں گے، سبحانه وتعالى ما يشركون، پاک ہے وہ اور بلند ہے جن کو بھی اللہ کا شریک کرتے ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک دیا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، بے ہوش ہو جائے گا جو بھی آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں، اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے گا، جس طرح حَمَلَاتُ الْعَرْشِ فرشتے ہیں یا اور فرشتوں میں سے یا انسانوں میں سے جس کو چاہے گا، ثم نفخ فیہ اخرى، پھر پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، پہلا سور پھونکا جائے گا تمام بے ہوش، دوسرا سور پھونکا جائے گا، فإذا هم قيام ينظرون، اچانک تمام کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے، قبروں سے نکل کر تمام دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بڑے تمام مرد اور سے نکل آئیں، وأشرقت الأرض بنور ربها، چمک اٹھے گی زمین تیرے رب کے نور سے، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، رکھ دی جائے گی کتاب نامہ اعمال، وہ بھی رکھ دیے جائیں گے، اور لایا جائے گا نبیوں کو شہداء کو، وقضی بینهم بالحق، فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان صاف انصاف کے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور کے ساتھ. اس سے حقیقی معنی مراد لینا وہی زیادہ صحیح ہے، اگرچہ بعد نے اس سے کہا کہ نور سے مراد اللہ کا عدل و انصاف، کہ پوری زمین پر عدل و انصاف جو ہے ہر ایک نے جو کیا اسی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، یہ ہے نور سے مراد. لیکن حقیقی معنی لینا اس کے اندر کوئی ایسا معنی کے اندر خرابی نہیں آتی کہ اب زمین جو ہے سورج سے چمک اٹھتی ہے، سورج کے نور سے، سورج کی روشنی سے زمین چمکتی ہے، لیکن قیامت کے دن نہ یہ سورج ہوگا نہ چاند ہوگا، یہ زمین تبدیل ہو جائے گی. اس وقت جیسے سورج کی چمک ہے اس سے کئی گنا زیادہ چمک جب اللہ کی ذات کے نور سے جگمگائے گی. اور نبیوں کو لایا جائے گا جو گواہیاں دیں گے کہ یا اللہ تیرے تمام احکام پہنچا دیے تھے، اور شہداء کو لایا جائے گا، یا تو فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں وہ لائے جائیں گے، یا جو احکام پہنچانے والے انبیاء کی تعلیمات آگے پہنچانے والے علماء تھے ان کو لایا جائے گا کہ ہاں بھی تم نے احکام تمام پہنچا دیے تھے یا نہیں. کب آ یہ نہیں یہ تو جب قیامت کا جب ابتدا اس وقت ہوگا نا، جب قیامت آ جائے گی، جب تمام تم قبروں سے نکالے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد والا بعد میں اس کو ختم کر دیا جائے گا. پھر نہ یہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گی، نہ سورج. دوسری جگہ تھا نا یہ سورج اور چاند تمام لپیٹ دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. تو قیامت سے پہلے والے مراحل میں یہ ہوگا کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، لوگ جب بڑی سختی میں ہوں گے، پھر یہ تمام کچھ ختم ہو جائے گا. مختلف مراحل ہیں، 50,000 سال کا دن ہے ابتدا میں وہ ہوگا، پھر بار والے مراحل اور کچھ ہوں گے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے عمل کیا، اور وہ خوب جانتا جو وہ لوگ کرتے ہیں. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ہاں کے ہاں کر لایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا طرف جہنم کی جماعت در جماعت. ہر گناہ کے مجرموں کو الگ الگ ٹولیاں اور گروپ بنا کر پیچھے فرشتے مار مار کر لا رہے ہوں گے. حتی اذا جاؤہا، جہاں تک جب آ جائیں گے اس جہنم کے پاس، فتحت ابوابہا، کھولے جائیں گے ان کے دروازے. پہلے نہیں کھلے ہوں گے، پہلے بند ہوں گے. جس طرح جیل کا دروازہ بند ہوتا ہے، مجرم کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، دروازہ کھولا، اندر دھکا دیا ٹھک، پھر بند کر دیا، اسی طرح جہنم کے دروازے بند ہوں گے، مجرم کو لایا جائے گا، فرشتے کھولیں گے، اندر دھکا دیں گے، پھر بند. یا تک جب آئیں گے اس جہنم کے پاس تو پھر کھولے جائیں گے دروازے. وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان کو داروگے جہنم پر جو پہلے دار وہ کہیں گے وہ نامرادو بدبخت جہنم میں آ گئے، تمہیں کوئی ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ برے عمل کیے تو جہنم میں جائیں گے. الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کہ نہ آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے جو پڑھ کر سناتے تھے تم کو تمہارے رب کی آیات، اور ڈراتے تھے تم کو اس دن کی ملاقات سے. کوئی نہیں آیا تھا تمہارے پاس. قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہیں گے کیوں نہیں، بڑے ڈرانے والے آئے، انبیاء آئے، علماء آئے، کتابیں آئی، بڑا کچھ، لیکن ثابت ہو گیا کلمہ عذاب کا کفر کافروں کے، بدبختی ہماری کہ یہ اللہ کا جو کلمہ تھا نا لا عمل من جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، وہ ہم پر ثابت ہو گیا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اچھا تمام آئے تھے پھر تم نے نہیں مانا تھا، چلو پھر جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہنم میں. اب یہ امید نہ رکھنا کہ 2-4 سال کے بعد نکل آئیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ، نہ موت آئے گی نہ کچھ اور ہوگا، ہمیشہ رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور ادھر دوسرے لوگ نیک، ان کا حال بھی سن لیجیے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، بڑے ادب احترام سے لایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار، جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، لایا جائے گا جنت کی طرف جماعت در جماعت. یہ نمازیوں کی، یہ حاجیوں کی، یہ علماء کی، یہ فلاں کی جماعت در جماعت، بڑے تذکو احتشام کے ساتھ لایا جائے گا. حتی اذا جاؤوها یہاں تک جب وہ جنت کے پاس آئیں گے, وافتحت ابوابها پہلے سے کھول کر رکھے ہوں گے دروازے ان کے, جیسے معزز مہمانوں کے لیے دروازے کھول کر وہ پھول بوٹے بنا کر کلیوں کے ساتھ کئی کچھ کر کے ایک دستے لگا کر انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں کہ کب مہمان آئیں. جب آتے ہیں تو وہ بھا کر آگے سے پکڑتے, لاؤ استقبال ہاتھ پہنچوں ہوں. حتی اذا جاؤوها یہاں تک جب وہ آئیں گے جنت کے پاس, وفتحت ابوابها کھول دیے گئے ہوں گے دروازے ان کے, وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم کہیں گے ان کو جنت کے داروں میں جو دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں, سلام علیکم تم پر سلامتیاں سلامتیاں, خوش آمدید خوش آمدید, طبتم تم خوش رہو, فادخلوها خالدین داخل ہو جو اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو. پیچھے جب مجرمین کا ذکر تھا وہاں تھا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, وہاں واو نہیں تھی, اور یہاں ہے حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها, اس واو کی وجہ سے معنی میں اتنا فرق آ گیا کہ وہ جب آئیں گے مجرم دروازے بند ہوں گے, آئیں گے دروازہ کھولا اندر دھکا دیا پھر بند, جیسا سینٹرل جیل کا دروازہ ہوتا ہے, اور یہ جو ہے پہلے سے ادوائس احترام سے دروازے کھولے ہیں, بڑے انتظار ہو رہے ہیں اور بڑا استقبال کے لیے غرو غلمان بیٹھے ہوئے ہیں, آئیں گے تو وہ تمام تمام بڑے صدقے احتشام کے ساتھ ان کے استقبال کر کے جنت میں لے جائیں گے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, کہیں گے جنتی تمام طریقے اللہ کے لیے جس ذات نے سچ کر کیا اپنا وعدہ, جو ہم سے وعدہ کیا تھا پورا سچ کر دیا, وأورثنا الأرض اور وارث بنا دیا ہم کو زمین کا, زمین الاٹمنٹ ہمیں کر دی, ہمیں وارث بنا دیا. نتبوأ من الجنة حيث نشاء, جگہ پکڑتے ہیں جنت میں جہاں چاہتے ہیں, جہاں چاہے بیٹھے اٹھے مکان میں کوئی ہمیں رکاوٹ نہیں ہے. فنعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی عمدہ بہت ہی اچھا. وتر الملائکۃ حافین من حول العرش, دیکھے گا تو فرشتوں کو اس حال میں کوئی حلقہ بنائے ہوں گے عرش کے ارد گرد, اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے تسبیح پڑھ رہی ہیں, یسبحون بحمد ربہم تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اپنے رب کی تعریفات کے ساتھ. وقضی بینہم بالحق, فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وقیل الحمد للہ رب العالمین, وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پورے جہانوں کو پالنے والا. اس سورت کے اندر اہم چار قسم کے مضمون گزرے ہیں. ایک شرکیہ توسل کا رد, شرکیہ توسل کا رد اور عبادت میں شرک کا رد, عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا اس کا رد. دوسرا عظمت قرآن اور اس کی تعفیر, کہ اہل ایمان جب اس کو سنتے ہیں تو ان کے راؤنڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تیسرا توبہ کی ترغیب, کہ کتنے بھی جرم کر لیے گناہ کر لیے توبہ کر لو اللہ تمام معاف کر دے گا. اور چوتھا اہل ایمان اور اہل شرک کا تقابل, کہ اہل ایمان جو ہے ان کا کیا انجام ہوگا اور اہل شرک کا کیا انجام ہے.